Erzurum'u ovaları şalgara şalvar gara bel balava yayılır develeri şalvarı dönder o yara bel balava oturmuş koyun sar şalgara şalvar gara bel balava terlemiş sineleri şalvarı dönder o yara bel balava şalgara şalvar gara bel balava şalvarı dönder o yara bel bağlama şalgara şalvar gara bel bağlama şalvarı dönder o yara bel bağlama. Bostanım evlek evlek şalgara şalvar gara bel bağlama dadandı kara leylek şalvarı dönder o yara bel bağlama ektim biçtim her gettim şalgara şalvar gara bel bağlama koymadı zalim felek şalvarı dönder o yara bel bağlama şalgara şalvar gara bel bağlama şalvarı dönder o yara bel bağlama şalgara şalvar gara bel bağlama şalvarı dönder o yara bel bağlama. Bostan ekim donattı şalgara şalvar gara bel bağlama dibinde yılan yattı şalvarı dönder o yara bel bağlama şu benim kör talihim şalgara şalvar gara bel bağlama yari uzattı şalvarı dönder o yara bel bağlama şalgara şalvar gara bel bağlama şalvarı dönder o yara bel bağlama şalgara şalvar gara bel bağlama şalvarı dönder o yara bel bağlama.